أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله واطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آهاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هديم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله واتعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن ألبت هذا بو إلا باشكا بر شيء değildir. خلقو geleneğinden أولين öncekilerin. ألبت بو öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. وما نحن biz وما değiliz. نحن biz بمعذبين azaba uğratılacak. Da. Ve biz azaba uğratılacak da değiliz. Fekazzebuhu böylece onu yalancılıkla suçladılar. Feehleknahum biz de kendilerini helak ettik. İnne doğrusu fi zalike bunda le ayeten ibret vardır. Ve ma etmezler kâne ekseruhum. Kâne idi ekseruhum çokları müminine iman etmezler idi. Böylece onları suçlu yalancılıkla suçladılar. Biz de kendilerini helak ettik. Doğrusu bunda bir ibret vardır ve çokları iman etmezler. Ve inne şüphesiz rabbeke rabbin lehuve işte o el azizu azizdir rahimur rahimdir. Şüphesiz Rabbin işte o azizdir rahimdir. Kezzebet yalancılıkla suçladı semudu semudda murseline peygamberlerini. Semud kavmi de peygamberlerini yalancılıkla suçladı. İzkale şöyle demişti lehum onlara. Ehuhum kardeşleri salihun salih. Ela tettekun sakınmaz mısınız? Kardeşleri salih onlara şöyle demişti. Sakınmaz mısınız? İnni bilin ki ben lekum size Resulün gönderilmiş bir elçiyim. Eminun güvenilir. Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Fettekû Fettakullaha artık sakının Allah'a karşı gelmekten. Ve eti'uni bana itaat edin. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ sizden istemiyorum aleyhi buna karşı min ecrin hiçbir ücret. İn olan ecri benim ecrimi verecek illa ancak ala rabbil alemin. Alemlerin Rabbi ala üzerinedir. Rabbi Rabbidir. Alemin alemlerin Rabbi. Ve buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. اَتَتْرِكُوا اَتُتْرَكُونَ bırakılacak mısınız fi içinde? Hâhuna siz burada Eminun güven. Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız? Fi böyle cennetin bahçelerde ve uyun çeşme başlarında. Böyle bahçelerde ve çeşme başlarında ve zuru'in ekinlerin ve nehlin hurmalıkların arasında tal'uha salkımları hedimun sarkmış. Ve ekinlerin salkımları sarkmış hurmalıkların arasında ve tenhitune yontuyorsunuz minel cibali dağlardan buyuten evler farihin ustaca ve dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Fettaku artık sakının Allah Allah'tan ve etiuni bana itaat edin. Artık Allah'tan sakının bana itaat edin. Ve la tuti'u uymayın emrine el musrifine aşırıların. Ve aşırıların emrine uymayın. Ellezine yufsidune, ellezine o kimseler ki yufsidune bozgunculuk yapıp fil ardi yeryüzünde. Ve la yuslihune dirlik düzenliklerin verenlerin. Yeryüzünde bozgunculuk ve yapıp dil ve dirlik düzenlik verenlerin sözüyle hareket etmeyin. Kalu dediler innema olsa bilirsin ente sen minel müsahharin iyice büyülenmiş. Dediler ki olsa olsa iyice büyülenmiş bilirsin. Ma ente sen de illa ancak beşerun bir insansın misluna bizim gibi. Fe'ti haydi getir bir ayetin bize bir mucize. İn kuntum in eğer kunte sen isen mines sadıkin doğru söyleyenlerden isen. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir. Kale dedi. Hâzihi işte bu nakatu dişi bir devedir leha. Onun şirbun bir su içme hakkı vardır. Ve lekum sizindir şirbun. İçme hakkı da yevme bir günün malumun belli. İşte bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir dedi. Ve la temessuha ve ona ilişmeyin. Bisu'in bir kötülükle. Feyehuzakum sizi yakalayıverir. Azabı yevmin bir günün azim muazzam bir günün ve ona bir kötülükle ilişmeyin sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. Fe akaruha onlar onu kestiler fe esbehu oldular nadimine pişman da oldular. Onlar onu kestiler pişman da oldular. Fe akazahum onları yakaladı azabu azab inne doğrusu fi zalike bunda. Vardır, leayeten bir ders vardır. وَمَا اَتْمَزْدَرْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ Onların çoğu müminine iman. Onları azap yakaladı. Doğrusu bunda bir ders vardır. Ve onların çoğu iman etmezler. وَاِنَّ شُبَسِزْ كِ رَبَّكَ رَبِّنْ لَهُوَ işte o azizun azizdir, rahimun rahimdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o azizdir, rahimdir. Geçen ayetler yine hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı hem yaşamakta olup haksızlığa uğrayan müminleri teselli etmek için müminlere haksızlıkta bulunmayı sanat haline getiren zalimleri uyarmak için Semud kavmi misal veriliyor. İlahi sese kulak tıkayanların eninde sonunda yıkılıp silineceği atıflarında bulunuluyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.